أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتون دا سورت المائدہ دا چلور نویم آیات سرا شروع پر شپوج نویم آیات بانی ودر دی رب کدن ما قبل سر دوار اکام دی یو دا داغ سر دا داغ سورت چی دی دا داغ اولنی آیات کچات معلومی دا دا اول آیات دا سرا شروع سویو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد على فاكل تستدى بهيمة الأنعام دا چار فايان دا در تحلال يكي بيخوري مگر نچا پر تست كلاوت كيجي كلاوت بيونا باري بيوست بلاني يكي برا روان غير محل الصيد وكي تست نو حلالون كي دشكار نياس وأنتم حرم چکه تیس احرام بند دا واس کار بزن تا حلال نگرنی نو دا حکمت دا مجمل مازی درستو گو چیر سوش دا رکم سو تبسیل ور لروار نکول سو پاتو دا غزای چی پا احرام که بس بنو پا چی شکار نلری پا شکار بنی غیر محلی سوید حلال گرنون که بنایست دا شکار چشکار وکی مثلا و سی و نسی سی و نسی دا سی و انتم حرم پا دیس حال که تیس احرام بند دا سی نو اوغی اجمالی حکم پاتو و سلا عز و جل واغتا سی تبسیل وکی و سم پرا تبسیل ندی نو دا غد جنایات بحث چی بیادی خب هدایه که بستا کتاب رو تایشی دی کتاب الجنایات یا باب الجنایات جلا بحثی خورا خود دل که اغا پریم اغا اصلی اغا سرخی اغا قانون دا پیدل تا بیانی یو سی تبسیل خود پا قها بیور لرور کی نو دا یاری یو رابطی دا ماقب بس بل رابطی دل تا نجگیه دی دا پروند پا درس که چیو که چیر استیسی فیادوی التا پا دا نیویم آیات که علاو تالای و چه محرمات ذکر کرد چه مؤبد حرام و اغا نو کم شیانو لکه شراب و خمار و بدپرستی و اغا غش و دا تقسیم دو غو پا باره که سنگ علاو تالای ویلو فجتنبوه لعلكم تفلحون دا عبد دا پار اجتناب زنی وکی شای تیسی با دا غو دا زرارت سخه پا زن خلاصهولو که کامیاب سی دا زرار ابی بارا خونجه سی زرار اولی چیم دنیوی در لو دی بیان سوی و امی اخروی در لو دی بیان سوی نو گواه که پا تیر سبکی کچودل تا نجده اغا محرمات بیان سوی و چه ابدا حرام و مؤمن ته نسی کېدل، مګر نه په حال کې د مخمسې د مخمسې حالت خو نو جلا دی چې انسان د مرګ سره مخې بل علاج نه لري، بل جس چې د شراب غوړه پکې، نو هلته خو مجبور دی شریعت ورته رواقي موقتان یې رواقي کېدای شي په مضمون پوهېږي. اوس چې دی ام محرم بیانې، مګر دا محرم ما ابد نه دی، موقت دی، تر څه وخته پورې دی چې د حج احرام دی وتړي دغه شی پر تا حرام دی. دا اوس چې بیانېږي چې د احرام څخه خلاص وي بیرته درته روا دی، نو ګور هغه محرم مؤبد و د پرونغه، نن بیا محرم موقت دی. ما نه در یو میاشت درې څلورته شو چې اسه احرام څونه دوام کوي، هر څونه چې ته د لیرې ځای او روان احرام دی تړلی خو ډیر وخت اخلي، لکه اوس ته تیاروږي خو احرام لږ وخت اخلي، چې ډیر وخت دی لاس شل شپې بالا خو نه اخلي، د سره چې دی هم پرېږي او کچیر متمجع خو دستي په درې ګنټې کې ځان حلالې اداره کمسی. نو خب ارل دا حکم دلته د موقت محرم دا بیانیج دسی الله فرمای یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم، دا جا یو شان نزول دی، شان نزول دا دی نفس د احرام په حالت کې خو چې دې ښکار خو دی حرام دی چې نکول کیج. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د حدیبیه په کال چې د هجرت شپږم کال دی چې دوی احرام وتړي تقریبا څوارلس نیم سوه د پنځه لس سوه څلوېښت پورې روایت راغلی دی، دغه اصحاب ورسره جګر د په احرام کې راځي و دغه ته عمرې ته پاره راځي و دغه حرم شریف ته چا کفار مقابله ته ووتل چې بعض موږ چې بجې د تعالی د لشکر روان کړی دی راځي عمره کوي. نبی علیه السلام د جنگ اراده نسته، اصلحې نسته راسره، نو څه چې دښمنه د کعبه خو موږ سره مشترکه ده، خو موږ هم عبادت کوو، نسې راتلی بیا موږ ته خلک پیغور راکړي. په دغه حین کې چې دی په دغه وخت کې خو دیګر د احرام بنده دی، الله تعالی پر دوی باندې دغسې سویان و سیان یې راوورولې چې باره سړي ور حمله کړي وای سویګه یې نیولی دلته به ځوی مړي ګرځېدی. نو برای خودی پشکار در وقت هم مختبا خوب عرب علاقه که خوب کختی و نو در شام خود نپیدا که دونو چه شو چه اخسوی گایی در غرس راشته و سوی دلت سلمی دلت دی دی که فلا سم رام لکی دل و سی با دلت با دلت گرده دل نخ پا نیزا دستی بشته که دل در سری سوائی پا نیزو بانی که دل پا تور بانی که دل برای زرورت دغس دغس که دی دغا آیات نازل سچالا و دا پا قط امتحان دی دون و سیانی چی ریوی دون و سیگیان چی روش پا بستال و شکر بانی راسی دا امتحان دی وستی گورم چی کار پا لری که نپا لری په خبره کې دا هیڅ په یوه لکه د سړي چې راځي بره شس را کړي غورما ورته کې راځي درته نو اوس امتحان ته دی ودرې هیڅوک هم نشته خو نن باندې ته یا روژه ده د مثال په ډول په پریچ کې شربتان پراته دی هغه موغه ده د هغه ډیره ګرمۍ ده میاشت روژه یوه ورځې ورځې و ساغه دی په امتحان کې دی چې پریج اخلاص کې وي چې خو هیڅوک نه په خبرې کور ولاله نه په خبرې مګر بیا هم دی نه کې په امتحان کې ځان کامیاب کې تر بیا بس الله دا غزای وس بیانې چې دا غس ویګه نو دا وسیان دا ښکار چې راغلی دی دا امتحان دی دا دونه درته راغلی دی حرمت کمال الته بیان سوی دی عدل ته بیرو تفصیل موس کمال پر دغه سموخه نازل سوی دی یا ایها الذین یا هغه کسان امنو چی ایمان ولاست لا یبلونکم الله دا لام تشدید دی موت اد قسم وای چې گویا کی درجه مخ کی قسم دی چې والله قسم می دی لا یبلونکم خ امتحان یکم تسی موت خبر نه دی امتحان اخست کی جل یبلو ون خما خ امتحان یکم تسی الله الا پاک بشین پیوڅه من الصید د شکار څخه د شکار پیوڅه تسی امتحان یو څه پلاستر در کی دلته نشجه شو وسه کی کی نه کی امتحان دی نو د بنی اسرائیل سم امتحان واخست سو پروغه د مایان شکار فقط د شنبه په ورځ باندې چشکی حرام کی مګر دی دغه د پاره حلیه وکړي چې هغه د شنبه ورځ مایان دغه منطقه سره له خنور ورځ باندې راتله د شنبه په ورځ چې بدی د شکار سره بند مایان براره دریا به پټکو نور وخت چې به د شنبه ورځ کې رسو چې دې ته بشکار رواس په دریا کې به یو مایه د خل پرچم په ټکټ نه پیدا کی دی ورک په سولاړه په دغه ورځ چې بارا لدی بارا چې مون ورته وکړه براجه دریا پر غاړه غټ کټاوزونه جوړ کړ خو به ورل کړه و ا مایان خو نو ساتره به کا پر لپسې به په سو دور وسته به کده حواس چې بندنه ته بر بدل ته خټ ورواچ لور بر خو مایه نو سو ورزې دای چې اوشته او لسه مشوروي د شنبه ورځ چې به چیرې سو د هفته ده بر به دبل ورځ بر ورته شونه بنیور ولال خدا غش کردی مزدی حلال ورته جوړ کړ خدا غی برتا دی خوري نو حرام شی ځان ته حلاله په دغه چا می حلاله نو غوت لو تلا هغه حزاب لره ورکی چې دی بزوګان او د خنزیرانو تر سر حدا خبره ورسېدل امه محمدیت لو تلا هغه د شنبه ورځ نکړه د احرام حدا چې ورته کښه شو دا امتحان چې ستاد پر به چې احرام دی وتړي وست ته ټکلوم چې کار په لری کنه په لری نو دغه سی امتحان الله یادی یا ایها الذین آمنوا آمنوا شی ایمان والا است لا یبلون لخ ماخه یبلون امتحان کی کوم ستاس امتحان اخ کوم سیسخه الله علی پاک پچش م امتحانی به شین پیوڅ من نسید دشکار دشکار پیوڅ شیانو م امتحانی چتنیس کنه نسین تنالو څنګه شکار دی دا تنالو چرسی جو هغه شکار ته ایدی کوم لاسون استس مال سیګی بدل ته نږدې علی بر بسل می دی د فکر زما جرب کړی در چټنی ولای شو درک ستا لاس ور رسید د کښ کښ شکارونه تنالو چرسی جو هغه ته ایدی کوم لاسون استس ور ما حکم نه زیستسی نه زادر سره د دلته دورې وسته وسی یادو ګرځي وسی خونه دغه په لاس نه ورکی خو زره ور د غرز دور وسی یاد غرب سره خوش کورونه لري اچ دا ما نه زاو دغه څخه خبر نه وزي دلته نشجه ستانه زاو ستاله اس ور رسیږي وس چې ضرورت بوس بوس کیږي نه الله وي دې امتحان و نو د سې امتحان راځي اخلي الله پاک الله ته زما زړه نه دی معلوم الله ته د ازل از معلوم چې دغه سړی ګناکار دی دغه سړی چې دی معنی طاعت والا دی دغه یو اطاعت کی دی بل د احکامونو کې الله وي لیعلم چې ښکارا معلوم کې الله الله پاک ښکارا معلوم دغه دی چې خلک یې ام وویني چ خلق یې انو ویني الله یې ځانته معلوم یا لیعلم چې معلوم کې الله الله پاک بر ملا چې نور خلق ته بر خبره معلومه سي ده پاره چې سبا نه دا غسړي عذر پیش کې چې بیا عذاب ور لرور کې نو ولس وایي چې یاره دا خبر کې سر نه کې دا چلوس په مضمون تیسی پویږي وس چې پر موږ الله تعالی دا موږ تیس چې سره ناش پر دغه ولس پر دغه شهر چې رب العالمین سکر وټ پر ووري د اسمانه د استوري پر راشوه کې د امزکه ټکر ټکر کې ز په خپل زړه کې په جبانې خادم چې پر رب العالمین ته دغه نه ګلاله د الله سره وکړه چې دغه نه ګلاله د الله سره وکړه نه ما ته بانه پاته ده نه قوم ته پاته ده زموږ کم کم ممنوعات او منکرات چې موږ نه دي کړې دا د برای ما شام کې سزا درته کوم نو ما شام ګایګای وخت پیدا سي زو لار سم نو سودا کو هر ریډي والا خو نه د خپل شت د سیمه توجه چا بیکارې جمع کړی چابک چابک کې دی درګه راکړه مخور اچي اخیر خدای یخته دی ټلیفون دی سروس پکښی کې شروع دی ما خو شیخ فل سودا جا مکر و ام ویتل دی اخ اخته دی و ام بدا وتل از ورته ولاړم پر ما وخت ډیر چیر سونو دی نه کې ځ اخر بر مال توس چیش ته خوړی دی ته چیش کې دا عجب شه فلم دی چې وګره دا سره کوم شه فلم دی بر ما ته دی ایمان د اول لري مؤمن یې بیا خدای یخته اخته دی دا غم نه وری بر مال ته ته وای مؤمن یې ایمان لري ولوه برما المؤمن حیا لري ستا د حیا په کوم ځای کې ده چې ماته ان وای چې ته وګور ته خو مصرف یې سودا لانه راکې زه زارې ته کوم چې دا وته له پیسې دی واخ ته فارغ نه وس چې دوه نه حواس تللی دي ماته وای چې دا وګور چې بشه پیلم دي ستا د ایمان په کوم ځای کې په خدای کې هیڅ ویلی فقط ما زجر وته له پیسې وخت برته دی واخ کې ساونه وس په دې ځای کې چې دی خو عامه طبقه دار کم څه چې عامه طبقه دار کم څه بیا یو سړی د الله څخه کول چې ما خپل مسکاو ما خپل مننه نه کتل ما خو ګناه نه کول احاديث کې راځي چې دا غسه ډیر خلک ستا چې هغه پر منځه ولاړي چې هغه کملاقه ته باقی علاوه عمل کې ته د عذاب اشتباک هغه خو پلانې صالح بنده پک شي کې ولاړ دی روجه یا متاجدم کې علاوه یو لږ پته چم پک فورز قیامت بیا ورو خبر عمل مطابق راپورت کیږي یو به جنت دی یو به دوزخ دی عذاب شرالي عام بي دلتم الا عز وجل چې دا خلک معلومي دي چې نه معلومي چې الله ته نه دي معلوم الله امتحان دي اخلي الله دې سم معلومي چې نور خلکو ته معلوم سم مال د نور خلکو د پاره او د سړي د پاره چې دا ګناه کوي دا ولي معلومي دا سړي چې په ګناه اخته دي به عذر نه لري چې دا نو ولي زما سره الله دا عذاب را تراوسي ولي دا تاوان را ورسوه ولي دا نه ورده مرزي را باندې مقرر سوله نو خدای به خپل ځان پیژن چې څه شي ومنه نو خلق به انده د عذر بار بیان نه مني چې یا خلق به وای چې ولې چې د ملایان زګرو در باندې وش کده تبلیغان در باندې وګرځیدل تا دې خبره ولا که غوښتل چې ولې دا شی دا بیا کوم عذر کې شی ولې ایس عذر نس به شوري دا امتحان دا معلومه ول بر ملایا دي چې ښکاره خلق ته معلومه شي ک الا ځان ته معلومه وي الله ته د ازل معلومه دا ګرد تفصیل می دا غزا د فار ورکی چې یعلم ملائک خلق دا سوال کی چې شاء الله وسان خبرې په دې بندگانو باندې چې دا اطاعت کی دا نه کی خدا وخت به معلومه ونه الله تمره دا وخت معلومه ده دا معلومه یی د څه د پاره چې ممتاز سره په ظاهر هم خلق به خبر شه دا اس لیعلم چې معلوم کی الله الا پاک بر ملاش کار معلومه ول چې خلق به خبر شه څوک معلوم کی من ارغه څوک معلوم کی يخافو چې بیریجه هو د الله څخه بل غیب په غیب وسه چې د الله څخه په غیب بیریج دغه سړی به هم معلوم شه او چې هغه نه بیریج د غیب څه معنی غیب دا معنی چې موږ د حواس څخه الله عز وجل و اقوا ته دي الله نه موږ په غوږ اوریدل کی د الله تعالی ذات نه په سترګې لیدل دي نه په ژبه څه کلی دي فقط ملایان ګرځي سيري رسولان ګرځي قران ګرځي نو چې دی په غیب الله الله تعالی چې د ایمان پرورې په غیب ځنی بیرج الله نه ویني ځنی بیرج د عذاب څخه چې دغه کسان چې چې تاسو خلګي ووینئ کدا اس په خبره پوهیږي بارانه ما په دالارې باندې باره جړه امراتله افسوس مې دا و کې به مې ملا صاحب نه عمر اخوند خدای وبخشي بارانه ما د ته دعا کول چې مال الله تعالی دې ته جنت الفردوس درکې کستا حکومت و یو جاهل به یو چات ویل چې راسته د فلم وګوره عجب شخوند کی دا اسلامي حکومت بیا دغه نه بیا پای دی لري چې بیا تا ته پر دی خپل ګنام نشه کار کوي تا ته دعوت نشه ورکوله وس چې دغه د جې څخه بیا غم دي چې اس کسان سن خو بار خپل دغه نه ډوب دي چې مرز لري پر هم دی او رینو ورته ولاړ می چې زاره باندې وښسو او عقل دې دغه نه خریار دي چې دې ماته پس پینو جوړ کړه دا وګړه جو بشخوند کینو چې دسه بلای په شکه تل دار کوم نو دلته علاوه چې دا زما معلوم کوم چې څوک په غیب د الله سره بیریش فمن اعتدا بعد ذلك فمن نهر غسو اعتدا تجاوز وک بعد ذلك ورست تردغ چې تردغ ورست د تجاوز کې بیان پر هغه سر بیره باندې چاله وې د امتحان کار دې د اشکارو تستر نه جدي سي وې فله عذاب الیم فله دلر عذاب عذاب الیم دردوم کې چاله ما خبر کړي چې ستا امتحان په دې اشکار باندې دی او ته پر هغه سر بیره ورم لکه سویګې نیسی په احرام کې هم یې یا پر هغه سر بیره نه زاو غرض یې سی ولې یا د غرب سی ولې ما نه اشکار چې دی خامخا د اشکار و دغه ته نه ویل کېږي چې غوښه خوړه کېږي چې د انسان سره نفرت کوي ځینې زغلي خدای دې وکړي د مثال په تور بل دغه شی دی چې غوښه نه خوړه کېږي مګر د اشکار د قسم څخه دی د باره وویشتي ضرر نه رسی یو هغه شیان دي چې په حدیث کې استثناء شوی دي لکه مثلا خروړی سپی دی یا لیو دی یا مار دی یا لړم دی نه دی دغه شی چې د حملې کې انسان ته ضرر رسی د دې قتل بیا جائز دی هغه بیا چې پروا نه لري یا چې د مثال په تور ځینې بیرج هم نشه تاوان در ورسی لکه ګداړه اباره د شکار کړو دغه دی وښ خو نه خوړه کیږي مګر جزا در باندې لازم ده د الله تعالی زما حکم دی پایماله کی زما په خبره تاسو وس پوهیږئ د شکار چې حرام دی خامخا چې غوښه کوړي کیږي بر شکار بل کیږي یا که خوړه کیږي که نه خوړه کیږي یو هغه متجاوز چې حمله کوي لکه د ماش مخکې نه منا یاد کړل په حدیث کې په فواسق یاد سیوی چې دغه فواسق چې بیا دي لکه مجاهد په فواسق کې دي خو دا به نور تاوان در رسی د دوغ شان وجل چې بیا دغه بیا جائز دی یا د نور شکارونه کې غوښه خوړه کیږي کنه خوړې کیږي چې zarar هم ندر ترسي او تاسو چم پکې وژنې دا غدر یادي فمن هغه څوک چې اعتدا چې تجاوز وکي بعد ذالک ورس در دغه چې الله تعالی اوس در فچې شو درته بیان کړ چې په دغه کې امتحان دي داستې چې دا به تاسو نه کوي فله دلر عذاب عذاب الیم در دونکي په دا پسې آیات کې فرمای یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين اغه کسانو امنو چې مان ولا یاست لا تقتلوا الصيد لا تقتلوا تسم وجني الصيد اشكار وو په داس حال کې موجدي انتم چې تسم حرم احرام باندې یاست چې تا احرام تړلې دي دغه قتل مکوي د جشکارو کله خوراک ته پاري کې به خوراکي کار باندې پلري ومن قتله نو کې وو وجي برات سپک وجل بعد وخت اسمه دي یو دادي په خطا کې احرام یې دي چې په احرام کې یې سي ورام لا شکارې مرګ ورسته په یاس چې بابا زخ په احرام کې یا احرام په یاد دی خدغه حکم یې ورسوي دی چې په احرام کې شری په شکار کار نه لري برای کار شکار مرګ ورته یې رد وځه راځي یا خپل احرام یې دی چې په احرام کې یا خي احرام په یاد دی خدا منع یې رد چې دا په اسلام کې حکم دی شری په احرام کې په دا شانو کار نه لري دا سي یا دته د متعمد حکم هر دبر بیان یې ومن هر هغه څوک قتل چې وو وجني هو دا غشکار الله خدا غدا منع وکړه مخکیم په صورت کې مخکې مال کې رسوي د الته په خو وسه بیا دا ول چې ایمو مننه نه دا شکار مو وجنی چې احرام بند است خو کې مر کې څه بکیر و من هر هغه څوک قتل چې دی وجنی هو دا شکار من کوم ستیس څخه متعمدا په داسې وخت کې چې دی قصد کوم کې دی هم احرام پیان دی هم دا منع پیان دی چې منع ایم زنی فجزاء نو فجزاء یعنی فیلزم وجزاء لازم ده پر د بنیا یا فعلیه جزاء ده فیو د جزاء تر منع علیه ور لویج پر د باندې جزاء او بدله ده مثلو په مثال ما د هغه قتل چې د وجلې دین شاده کوم شی وجلې پر د باندې بدله ده من النعم د چارپایانو څخه برابر نو چې د کوم شی وجلې دي نعم و چاته ویل کیږي او اوشته ویل کیږي د غوایته ویل کیږي پسو بزیته ویل کیږي په دغه قسمو کې د چارپایانو به ته د هغه شی بدله ورکړه ورکه آیات به تاسو متوجه په جزاء بیانو بدله ورکول دي مثلو د مثل ما د هغه شي قتل چې د وجلې دي دا بدله به د چا څوک کی دا مثل به د چا چې دا مثل نوې من النعم د چا پایانو د قسمت څخه کته وزن څخه بره چې ما دا کم شی مړ کی د جې په باره کې وزغ وې الال کم د جې په باره کې وسوش الال کم د جې په باره کې پس الال کم سیر لې الال کم سره کم الال کم د سونو په سو د الال کم الال د شی ويحكموا حكم بوكي به پدغه مثل سره زوا پد جزا سره د شي چې برن توي امثل تبارزه زوا عدل دو خويندان د عدل دا زوا ماز تسنیه د زوده زوا دو خويندان عدل د عدالت منكم سسخه د انسانانو کې فرق ده ځینې ځینې انسانان دغي اغلزان اوس نو د مثال په تور ته یو شی وژلې وې ته قیامت کې چرای ولې د ډری وي بر یار زما په خیال لا کرپی خو ارزي وس د حاجته تاوان رسې نو هغه خو د لکور پوه شي لږ د 50000 دی نو د خو لا عدل ولا نه دی نو ما زی لا دروجانی وي یا به شی د شلو زره یا له سوي شلای ورک دا غلط الا ذا وعدل یاد کړه چې هغه انصاف ولای په خپل زړه کې ځان ته مسؤلیت راځي کی پښتانه دا څنګه وای وای بنده راسه د خدای خپل سه لکه پر ځان داسې پر بل سه دا عدالت دی نو د الله تعالی ته ځان نږدې کړه چې د ځان دپاره کومه فیصله خوښه ده د دپاره یې مو خوښه کړه بارونه د الله تعالی حکم پیماله نیسي دغه شی دي وژلې دي په دغه علاقه کې دا شی دوغنه روپۍ ارزي په دوغنه روپونو څه شي کېږي بره به یو څه پکېږي یا به سیرلی پکېږي یا به غویې پکې را نظر بره در معلومېږي کړه به هغه شی حلال کړي دا ترجمه الله در وښاوه چې ګورې بېرته د انسان پر غاړه ور واچوله چې دوه عاجلان انسانان راوله دا تا چې کوم شی ښکار کړی دي دغه به بره په قیامت درته معلوم کړي بره به ته د هغه په پیسو باندې فجزاء بدلا ورکول دي مثل مثل ما ده اغه شقه تل چې د وجلی دي چې دا مثل بده چا سخی من النعم ده چار پایان سخی چې یاده اوش یاده غوی یاده بسو ده بزیاده قسم يحكم حكم به وکي به په دغه جزاء او په دا مثل سره څوک ذا وعدل دو خوینان د عدالت د انصاف منکم سسخ ای مؤمنانو اشد شي چې دی دا جزاء د مثل لبن به سره کمی په دې کې وس اختیار د صدر کوي و جه مجرم ته چې دا شکار ځنی سوی دی په قسته هدیان دا به نظری یو خو هغه نظر دی چې د موږ ته سیدلې نظر کو یو دغه نظر دی چې دا در کعبه رسید د جنوم نو خاص حد یده په شریعت کې حد هغه حیوان ته ویل کیږي چې بل ځای به حلال ول نه رواج خمخا به در سره بیا دوری به په حرام کې حلالې کدا هیڅ په خبره پوه شو اوس چې خلک په تیارو کې دي په موټرو کې ځنه حد یده ځای نه ور سره بیا چې سیاري کړي یا یو شری کړي یا په خبرو الته بار بیا نه کېدل نو چې د کور بتلی لا به یو حیوان ور سره ودا څه پکې ولدانو د حرام شریف حد یده دوری بیا اباره به نه حد یو مزل پر مزل په میاشت رسیدي په دوه رسیدي په شپږ رسیدي دغه حیوان به امر سره دلته چې پر دغه حاجی باندې چې په لار کې د څه ښکار سوي دي ولې خدای احرام بند دي دا پر لار کې ښکار ځنی اوس دغه دی زواعد لرا تل وګو قیمت ورته وټاکي په دغه پیسو بار پسه کې دي دغه پسه به نه دی الته الاله دې ته بنا الاله یا الاو هديا دا به هدي او نظر بالغ دی بل سيدون کی الكعبه و كعبه حرم ته به داخله در حرم وجه خط ده الاله دا کعبه ده نه چې خمه خایبه په مسجد حرم کې داخله دا کعبه سمرا دلته حرم شریف مرادي حرم خو نو ډیره منطقه ده جبريل امين و نبي عليه السلام ته ورټاکل ده پر اس باندې سپور پر دم د مکه تر شهر راو ګرځېدی اوس خو عام خلکو ته نه معلومیږي دورې به دا چې سبته معلومي او غول وحي دره وږي د حرام علاقه دلته لو حد هلته ده هلته پر ګرد حرام را سره وجد چې دا د حرام حدود معلوم شي حتی من ناو د مزدلفي حدود یې معلوم کړي جاغ نقش ونو شانو نه ورلو کړي په دغه حرام په علاقه چې ور داخله سو بلا تشبيه دې چې فارس کله کده کوچ شهر دی یو خط پر اوغه لک پاس چیر کبلې پر بلې چیر کبلې پر دغه غره چیر کبلې پر اوغه بل غره باندې چیر ک دغه ګرد منځقه بره حرام دی زموږ تست عوام ځین کونه ده چیرځه حرام ته زم حرام خاص دی ده ماجد بولاغه مسجد حرام دی یو حرام دغه دی ده شتون وګرونه پکې شامل دي چې په دغه حرام په حدود ور داخله سو بس الت علالي رسی کیږي دا خو به حکومت وسته دی ده پاره چې چټلې جوړ نه شي نو یې ځای ورته معلوم کړ دي چې په حرام کې ځای حق نه لري چې علالي کې ولې دا په لکم پنځه شرکه خلق ورسي دا چې اړ یو په سبب زلاله کې د شرق سي به سره کمی بازار به سره کمی نو اوس خلق مقدم کړی چې په خاص ځای کې حکومت ټاکري دي حکومت د صفایي تنظیم مخصوص دي چې په حرم کې داخلي شي راسه دلته حلال کې په خبره کې دای شي کویږي نفس د حاجی غالي په کوم کار خلاص شي چې مازه د حرم تر سرحد ور واړ او په حرم کې داخله سو په فار شرک چې حلال کړ فارغ کې چې حلال کې چې هغه حدود به د حرم حدود مال د حرم حدود اجر ټاکلي دي شریعت معلوم کړی دي نو دا هدیان دا به نظری بالغ رسیدون که بی الکعبه و کعبه تا دا یو ترس دا دا جزا ورکول بل او کفارتون یا کفاره ورکول جی طعام و دا خورک مساکین دا مسکینان یا بل ترجیح ده دی برای دغا دو عاجلان خوراک دغا وسی چې تا وشتلی ده دا به قیمت کې چې دار یار ارزی ده لس زره روپی په دی علاقه کې ارزی دغه لس زره چې دی مثلا هغه سرسایه خو ته استعمالومه ده موږ بیا پرس کو چې سل روپی سرسایه کېږي پر څوره مسکینانو چې ویشل کېږي پر ګور د بیوه ویشي برای ما ته چې وایي زه اوس حیوان رانیسم بیا د کعبې راسره بیا م راسره ای زحمت دی بس دغه دې رانیسي دغه دې بره وویشي مګر هوکې دغه چې دی دا مقید په چا سره نه دی نو دا چې خامخا به چیرې کېږي دغه ته به رسېږي نو هغه هغه روژې دي په هغه کې خطا وته دغه د مساکینو حق دی بیا به د حرم مساکینو ته ورله راوړ کړي نفس دا قیمت خو وړل کول کېږي نو نو دا پر مسکینانو باندې د څو مسکینانو کېږي خو هغه هم ته پر هوښه وړه چې هغه سرسایه څونه قدر کېږي هغو نه قدر دی یوه یوه مسکین حق دی بهره لس زره چې دي هغه پر څورو پر سلو مسکینانو هغې تقسیمېږي دغسې بیا پر مساکینو تقسیم کړي دا یې دوه او عدل ذلك صياما او عدل يا برابر دي ذلك دغ سره برابر صياما روجه برابر شنه خو پر یوا یوا مسكين من یوا یوا روجه کیږي نو چې سل مسكينان ته رسیږي خو سل روجه پر د باندې لازمي شي نو برابر بیا دې دوغه نه قدر برابر روجه ور سره ونسي نو شریعت څونه لار ته اسانه کړل چې تا چې کوم شکار وجلې دي دغه قیمت به څوک وټا کی ز عاجلان به وټا کی فهغه قیمت که تا هدیه کول هدیه شرط دا د شیر ببلغ الکعبه بین که چې هغه نه کول دا نور حکم نه و څه معنی بهره به هغه پیسې چې زه پسه نه پرانیسم پر مساکینو یې ویشم مساکینو ته خو مال د سهار د ماښام پره ډوډۍ ورکړي هغه د سرسایې مقدار دغه دی چې همدی سهار په مړېږي ماښام په مړېږي نو دغه دا حساب که چې څو مسکینانو ته ورکول کېږي هغو ته یې ورله راورکړي دا پیسې که ته دا پیسې خو نه خامخا کټ مټ دانې چې خامخا به لس زرې که لس زره و شل روپۍ شي بره څه پکې اصلي اصلی اصلی خو د یو سړي د سهار د ماښام د مړتیا دا شلی هغه هم یو مسکین ته ورله راورکړي اګر چې پره نه په مړېږي خو دوی د مساکینو حق دا به پر هغو ویشي که دا کار هم نه کېدی بارت بویا چې شنو چې لس زره روپۍ دي چې د سلو مسکینانو کې دي نو خو دا پر یوه یو مسکین خو یوه یوه روژه هلته په سړي باندې لازمېږي نو بیا به د هغو نه قدر روژې دی نیسي په روژو کې دا قید نشته د لیې نیسي الته یې نیسي بیا که کور ته لاړ نیسي خو دا روژه پر ده لازمې دي دغسې مفت دی نیسي خلاصېدلی ته دا خبره خو تش پوه شولاست د اسلام احکام دغه رقم دي اوس که یو سړي دغه جنایت وکړي دا ښکار یې کړي ولاړې حج یې وکړي راله یوې نه وکړي مړ شو دا به څه کوي دغه جزا به د ده ورسه بیا ورکوي تلای نسی دا غرکم یا سرانی سی علت به اهل علی په غزا کی دا غرکم نه یا زما سره حجان دا سره و برای پټ دغه د دې حج بدل والا حج بدل والا چې ورسته برای الته دغه کی پسې حلال کی ما برای نک راوړی مش خوړل د نه خوړې ما ول چې ول نه خوړې برای زه پوکرم برای زه چې په حج بدل کرا غلې ما بل جوز مش ته کلی ابل کال راغلی او حج مزنې پاتې سو د مم پراوشتي نو وس برته د د پاره زه حج کوم دغه د جرمانی خو حج برخ بل نش خوړلې دا د مساکینو حق دی نو زه خو ځنی باندې زه خو د پر ځای راغلی ما حکم یې ویني زدا و درکم نو دغه چې بعدي حلال کی خپل نش خوړې د نور خوراک دی دغه رقم هغه صدقه چې دی ورکی کې په پیسو خپل نش خوړې مساکینو حق دی دغه روژه نه الته نسکه په کور نسکه ارزای چی خو حساب به دروژه ور پرکی دا دروژه په ځای تیس ما سره پویږي چې څونه روژه به دی نسی هغه هغه پیسو ته کته کیږي په پیسو باندې د څونه مسکینانو کار کول کیږي پر هغه حساب باندې به دی روژه نسی پس او عدل ذلك صياما يا برابر ذلك دغه خوراک سره د مساکینو صياما روژه دی به ونسی برای پیسې می نظر کیش دا درې جزاوی چې دی په یا په درې پر د نه لازمي خو جزا خو د اشکار ده پر دې درې طریقې د ځان خلاصه ولای شي ولې دا لازم دی الله هو الی یذوق چې دی وسکی و به له سزا امره د خپل کار دا غس غلطی دی کړی ده وس به جرمانه وړي الله پاک ګور دا سړی په وی یذوق چې دی وسکی و بال سزا امره د کار ده چې دا ته خنو جنایت کوي الله ما په احمال په احرام کې په شکار ملر ته دی ادي حیوان یې مرکړی دی هغه د شکار حیوان وسې دا سزا ده ولې چې حد یې بوزه یا دوغه مسکینان ماړه کې او یا د غروجه ونسی عف الله عما سلف عفا نو عفا کړی د الله علی پاک عما دغه کار سره په شدت څخه تیر شوی دی د څه خدای کار په قصد دی غلطی ځنی وسو ځنی تیر شو کنه شو الله وی دغه سزا ورنه راور کده ساته چې کوم کیف سلا عفا کړی د الله دی بخشي په مضمون په یجه عفا بخشش کړی دی الله علی پاک د کوم کار عما دغه کار دغه جنایت سره په شدت څخه تیر شوی دی الله وی زه د اخرت ګناه نه درکم دغه د دنیا جرمانه د اجازه چې کدا اس پویږي بل تفسیر دغه مسله په دادی چې عفا عفا کړی د الله تعالی پاک عام د اوغش کارو څخه سله پچ در اسلام په خواته سکړي په وغو مونږ نه سله کا په خواته اصحاب پرون په سبب کې پښتنه کوي چې په خواه کړی په خواه خو چیرې سره ولادت خو منع علا ورغلی یا د اسلام دین ګر سره نه ورغلی ولی په کوپری نظام کې چې دی به د حج کا وهم الته دا وش پښکار به کار نه لري نو په هغه وخت کې ته چا څه سوي دی په هغه الله تعالی را نیسی په هغه نه را نیسی ولی خو الته د اسلام حکم نه ورغلی ګر سره سیدی نو اسلام دین یا د اسلام دین دغه یو حرام سوی نو تر دغه د مخه نو د عامه سلف سیا دغه دی چې در دغه حرمت د مخه چې چا کړی دا یو ترجمه اصلي ترجمه دغه د شعف الله الا پاک عفا کړی د عامه د دغه کونه سلف چې دغه سو ستیر سو جزاء ورکړه جزاء چې دی ورکړه د چې جنایت عفا نو الله درته کړی په اخرت کې سزا نه درته ګوري په مضمون به پیدا لیست شدغه کار خو په عامه کې صدف عمد کړي نه و چول به من قتل منکم متعمدا د آیت کریمه سره ته مفهم دی چې متعمد که په صحو ځنی وسو خپل احرام یې یاد چې په احرام کې برای تک دلته یو شکار وبشت یا احرام په یاد هغه حکم د منع یې یاد په خطا بیا څه کیږي په خطا معین دغه کده سلسله به دی عمل کوي مګر الته فرق ذاتي دلته خو حالات د جزا پر کښون د څه د پر لیزوق وبال امره شول دی د خپل کار سزا وڅکي الته به دغه جزای ورکی د خپل کار سزا نه ده هغه د اوغش کار قیمت چې دی ورلره ورکی کې دای سو مضمون پوس واس دلته چې الله دغه د کار قیمت چې اخته الله د جرمانی په توګه پر د جرمانه د وېدا ستا سزا ده در لره در میکړه د اخرت لپاره معافه د اخرت ته جنسته کې په یره کړی و ان پر د باندې عین دغه شان لازم دي چې دا ذکر سو خالته د عمل جزا نه ده هغه د کار جزا ده دی به ورلره ورکی کې دای سپاره ته پر قام په یدلی اس چې د احمد په صورت کې دغه دی الله یې زو قوبال امر هي ذکر کی او ک عمد قصد نو په خطا سوي بیا سره کم ده بیا نو هغه شی دي ځای کړی دي هغه شی تاوان دی ولر ورکه هغه به وټا کی ساده عمل دا جرمانه نه بلل کیږي نه په دنیا کې بار ساده عمل سزا ستنه په اخرت کې هغه کته نو ولې را سغواړي چې ما د عمل سزا نست او ما خو هغه دی حیوان دی غزول یې په وینو جلړلې دي او کله په قصد کړی علاوه ته حیوان سی لکه ستا جرمانه دا غته دا کار بکې دا درې کار چې تیر سو کې دایس په مضمون په یدلی است پسې ومن عاده ومن هرغه څوک عاده چې دی عود وکي دغه دی علاوه ما درته بیان کړ چې په کاسته وکي دغه دی سزا ده کوي به سزا ورساله څول العفو الله عما سلف ستاده ګناه سن علاوه در کې دی ګناه نه نیسي مگر دی دونه قدر برس کنسترګې دی دالت دغه خیرات نه دی سره ویشل سوی یا هغه حج لا نه ده علاوه سي خپل لاره بل ځای بیا ښکار وکي بیا په کاسته کې نو خدا معنا چې به حیا دې سپنسترګې دی کنی الله خدا دې ما مال تیر ګناه جمع عاف ته بس زاد زاد ورک دې دا ګناه چې معاف سر بیا کی الله وي بیا نو معاف نه است فینتقم الله منه فینتقم بیا نو کس اتخلی الله علی پاک منه د دې الله وي بیا نو لار ته منه کس بیا د اخرت کې زام درته ګوري چاته د جرمنی ور را ورک جرمنی به امر لرو کېدا چې وس کې رسول یا به حد یا به د مسکینان مړول یا به د روژې نیول خو په اخرت کې ته تکسات ګوري چې تکرار دی ودی وکي خو مې پلان مې درته ویل چې ادي په قصد دی وکي الله او عفا الله عما سلف هغه ما در بخښل دا ما دې جزا ور لرو ورکه دا چې بیا عود کې بیا یې کې ان به جزا ور لرو ورکه ما لا انتقام در څخه دې دوه خزا بیا درته ګوري په دا خبره تش پویږي ومن او هرغه څوک عاده چې دی بیرته راوګرځیږي و دغه کار ته بیا د انوار کوي په قصد سره فینتقمونو کسات اخلي الله الله پاک منه د دې څخه الله دې د دې څخه سات اخلي والله عزیز ذو انتقام کته کسات په ځما سره څوک اخلي والله الله پاک عزیز الله پاک غالب دی الله زبردستی پر ارچا باندې الله برلاسی درنی ولای سي ته به چیرې ځې زو انتقام خاوین د قصات کښل دی الله تعالی قصاتونه ام اخلمنو د سنه دي چې خلق وز ما احکام پای مالکی ګرد مربع په تبه خوشاله چې غفور رحیم دی غفور رحیم دی الله غفور رحیم ام من زو انتقام ام یمنو خبر فوس از ما په داسې صفات بنه دوکه کېږي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم مجرم انسان چې الله راټین کې چې په دې کریم مهربان رب ته چا خطه ایستلی و چې دونه جلاوري به ارز ګناه او ارز ګناه باندې جز د کړي او الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی الله تم الله کریم د ځانه سره وای ما غرک بربک الکریم فدا کریم رب ته چا دوه کړي و چې دونه جلاوري دلته الله د خپل انتقام ورته ښکارا کې چې خاص پر اوغس په تو اعتماد مکه د انتقام ځایم در پیاټ کې چې الله خو قصاب اخلي والله الا عزيز زبردست غالب دي زو خاوند دي انتقام دي د کسات کشل د کسات اخستل نو دا به الله پاک یې زر څخه سات اخلم چې دوه ام واسه بیا دا کار کوي ګناه کوي اول ور محفظ درته وکړه پس یا الله پاک فرمای چې دلته خو دا د ښکار مسله مالته پسیل پکشي کې راځي چې دا خو د وچ ښکار و چې دا به نه کوي د دریاب ښکار څنګه دی احل حلال کسودی دا تکیمه د دغه حکم دا اوس کوم حکم د ښکار روان دا اتلسم حکم دی په دې آیات په دغه سورات کې احل حلال کسودی لکم تسلر السید و ښکار البحر د دریاب ان که پر دریا بارل ما یان جن ول تور در سخ دی چنګ کاند سخ دی غنج سدا ته حلال و طعامه خرق د جشکار چا دریا چ دی منا راوی غرزی دلته خپل پر مزه ک باندې فات سی خدا غم ته دغه طعام دی را واخل خوره متاع انده پیدا رسول لکم تسلر ولل سیاره او مسافرین لره دا د سند چې دا د حج د وجه ته تر وادي د دریا شکار ستانو احرام ترل دی دریا شکار او هر مسافر کی احرام ترل کی مدی ور په دغه خبر سره ملګری کړه الله پاک سوره تفسیر مشترک ګوره په تس د دریاب ښکار روا دی دا سړي فکر دی دا خو نو زما د احرام د برکت راته روا دی الله ولیا متاع لکم وجل سیاره نور مسافرین هم دا په احرام پسې اړه نه لري ګرسره درته روا دی د دریاب ښکار کوه سیاره دغه قافله بولي چې روانې د احرام قافله جنې دغه تجارتي قافله دي و طعامه خوراک د دغه دریاب دا حلال دی متاع دا د پاره د نفع اخیستلو د ګټې اخیستلو لکم تسلر چې ته ګټو نفع واخلې ولل سیاره او قافلې و نور مسافرین وحرم حرام کړه سعودي علیکم پر تاسې سید وشکار البر د وچی هغه د وچ شکار مدریا دا د مخ کې چې دا جزا درلودل دا در څه وخت حرام دی ما دمتم حرمه ما تر هغه وخت دمتم چې دوام کوي حرمه احرام بند چې در کله وخت کوي احرام کې هغه د وچ شکار په تابع حرام دی چې دا مخ کې ذکر شه ګوره دا هغه ته چې ما وکړ چې تاسو سر حد وټا کې چې زبونه په احرام کې در څه وخت پورې د شکار بندې بارل در احرام در پای پر ما دمتم حرمه او هغه د کوم شکار بندې د وچ د شکار څخه بندې د دریاب کار هغه دی خوراک در تر واسو یو شی بل په ځین کې اراله هغه دادی ک مايان په حوس کې پراته د دریاب مايان په حوس په تلاو کې چول نه خوست د وچ شکار بل کې خو دریاب ته نفس یې ام دا در تر واجه دا وسم د دریاب بل کې اگر چې په تلاو کې پراته یې ولا سر اخسل سه کباب ولا سه کې د دریاب بنې سه کې د تلاو ونې سه پروا نه لري کم یو ما هي دا و ول خدا لا حلال کې درته واتقوا الله الذي اليه تحشرون وتقو تسوى بريري الله هذا الا سخه تكم على الذي هاغ الا اليه جواغت تحشرون ستشد طول حشر كول كيج فورز قيامت كر دراج وند كيج ورت دريج نخداغ الا ترازي نو داغ سو بريج پچيش كي په امتصال كد احكام مدد چې دا شی درته حرام کی ابدا هغه به مراعات ابدا به نه کوي چې موقتا حرام کی لکه دغه د وچ شکار دا به موقتا نه کوي چې درته حلال کی هغه کوا درته په دغه حدود کې شته مراعات یې لکه سړی چې په موټر چلی دی به پر سړک باندې چروان دی د سی بنو چې خپل موټر مې دی د خدای مزګه د چې ارکه مې زغلوم سی دی ټریفیکي قوانین به په نظر کې نشي الله پاک وایته چې دلته ژوندۍ کې زما قوانین د حلال او د حرام دا به ته په نظر کې نیسې ګرد عمر به په ځړ کې وامي چې دلته جرمانه نسم دلته جرمانه نسم چې زاید سټاف چې زاید رفتار به روان به نو دا بس وای وتقو تسو وبرجي الله د الله سخ الذي هغه الله الیه چې د دوه خواته تحشرون ستس حشر کول کې په چې کې مال په اجرا کې د دوه احکام په امتثال په کول کې د دوه احکام چې دا به عمل کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.